Ти уявляєш собі, що ми будемо робити з маленькою дитиною? Ну, скажімо, ти і зараз особливо не перепрацьовуєшся. Грубку не палив ні разу, воду носиш тільки на великі свята. Ти мені ще й дорікаєш? Я працюю. Працюю як проклятий, а ти тільки знаєш, що у театр, на чергування та з Віткою каву пити. Так, вміє він перекласти із хворої голови на здорову. Один лише раз вийшла з Вікторією між люди і все одразу донесли. Ну і місто. «То що ж робитимемо?» – запитала для годиця Софія, знаючи вже відповідь. «Софійко, ти ж у мене гінеколог. Хто біля чого робить, той з того й має. Подумаєш, 5 хвилин неприємностей, і знову заживемо як люди. Ну навіщо нам ці клопоти, цей плач уночі, ці пелюшки?» «Можна подумати, що ти чув, як уночі плакала Наталочка, чи прав пелюшки?» «Прав. Точніше, одного разу вивішував на балконі. І 2 рази відносив малу до няні. І це при живій матері. А ти що у цей час робила?» Ця розмова мала б бути безкінечною, бо образи кінця не мають. Софія вийшла з кімнати. Постояла трохи на подвір'ї. Вже брався добрий морозець. Йшлося до Нового року. Вона добре знала, що ніяких 5 хвилин неприємностей не буде. Вона ні за що не зробить цього, а Ігор? Нічого. Змириться, куди він подінеться? А Ігор миритися із перспективою мокрих пелюшок і безсонних ночей ніяк не хотів. Тут йому не Наталочка, якої він практично не бачив і отримав уже готовою 3-річною розумницею. Тут доведеться бути татом не лише у метриці. Тому щодня невдоволено питав Софію. «Ну що, вже зробила?» За негучними сімейними чварами та суперечками, гучних Софія собі не дозволяла, берегла дитину. Рік дістався фінішу. Новорічне свято вирішили зустрічати в театрі. Усім акторським гуртом. Було, як завжди, весело і не п'яно. Софія сиділа за столом поруч із Тетяною, що грала у виставі комариху. Її поважних форм, розміри тіла, особливо в нижній його частині, викликали захоплені погляди чоловіків і непереборне бажання ляснути по тих круглих стегнах, обтягнутих звично з дівоцтва та малодоречною у бальзаківському віці куценькою сукінчиною. Тетяна сиділа засмучена, бо гризла її невідступна проблема зайвої ваги. Вона весь час сиділа на дієті, тому на спробу покласти їй щось на тарілку спочатку віднікувалася, потім дозволяла покласти малесенький шматочок, потім дозволяла покласти більший, тоді блискавично змітала все з тарілки і сиділа засмучена над порожньою. Аж якась добра душа не витримувала її катувань і не дозволяла бідолашній комарисі загинути голодною смертю. Ото й підкладали того їдла, а тарілка тим не менше була весь час порожня. Тетяна розгублено скаржилася Софії. «Ну хіба ж я багато їм? Ну зовсім же трішечки». «От у тебе повна тарілка усього, а у мене нічого немає. А я пухну і пухну, як на дріжджах. така конституція».